Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De Tweede Kamer vindt dat het kabinet veel te afwachtend is nu de prijzen zo hard stijgen. Volgens het AD is een gezin van 4 personen met een auto door anderhalve week oorlog al ruim €600 per jaar extra kwijt. En daar moet vandaag nog wat aan gebeuren. Dat vindt bijvoorbeeld Jimmy Dijk van de SP. U kan een maximumprijs invoeren zoals België heeft. U kan de BTW verlagen en de accijnzen verlagen. U kunt er zoveel meer doen. Maar het kabinet wil eerst afwachten of het gaat om een piek of echt om structurelere hogere prijzen. Ze bereiden wel maatregelen voor mocht het laatste het geval zijn. Ondertussen is Amerika vandaag bezig met de meest intensieve aanvallen op Iran tot nu toe. Dat zei minister van Defensie Pete Hegseth. Dat doet het land met de meeste gevechtsvliegtuigen, de meeste bommenwerpers en de meeste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Volgens de minister is Amerika aan het winnen en is het Iraanse regime wanhopig. Trump zei gisteren dat de oorlog bijna voorbij is. Ander nieuws dan. Het stel dat 7 oppaskinderen zou hebben misbruikt in de omgeving van Eindhoven noemt het walgelijk en laf wat ze hebben gedaan. Samen waren we een giftige cocktail waarbij slachtoffers vielen. Dat zeiden ze bij het begin van het hoger beroep. De rechtbank veroordeelde ze eerder allebei tot 12 jaar cel. En Nederland heeft zijn 2e gouden plak te pakken bij de Paralympische Spelen. En weer was het zitskier Jeroen Kampenscheur. Hij was de snelste bij de supercombinatie en het brons was voor Niels de Lange. Gisteren won Kampenscheur al goud op de Super G. Krijg je nog het weer, af en toe een bui bij een graad of 13. Morgen eerst redelijk droog, later dan meer regen en een graad of 7. En tot zover het 538 nieuws. Ja, Iris, dankjewel. Dan de 3 grootste files. A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam door een ongeluk 26 minuten. Verderop A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein door een ongeluk 30 minuten. Na A59 Zonzeel-Os tussen Nuland en Paalgraven 21 minuten. Dan de belangrijkste controles. A2 Utrecht Den Bosch bij 94.3, de A4 richting Bergen op Zoom bij 246.1. A6 Lelystad Muidenberg bij Naarden 43.7. A10 Zeeburger Tunnel richting de A10 Noord 4.1, dat is bij Amsterdam. A12 Gouden Zoetermeer bij Zevenhuizen 20.8. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Zwijndrecht 31.1. A27 Almere naar Hilversum 107.8. A28 Groningen-Assen bij 184.6. A28 Meppel naar Zwolle, 103.9. En de laatste in het zuiden, de A73 Venlo-Venray bij Orlo, opgepast 59.4. Wil je alle controles op een rij? Check even je app van Flitsmeister. Waar bestel jij je spullen? Gewoon bij Solar. Solar? Ja, Solar. Alles wat je nodig hebt. Van warmtepomp tot elektra. En dat tegen de juiste prijs. Gewoon, zonder gedoe. Ga naar solar.nl. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Stealing. Those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fiennes Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. Ook gewoon bestellen? Word klant op solar.nl. Goed zicht en gegarandeerd koeler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Yes, goedemiddag. Zometeen de nieuwe Dance Smash van Jennifer Lopez en David Guetta. En dit is eerst Just. Radio 538. We let this start. 538. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. Hurry up, I'm waiting. Stond de middag net nog in een vriesvest filterkoffie te drinken. Nu parodeert hij ineens met lipgloss en een glittertopje over de boulevard. Want dit is me toch even een beukreet. De nieuwe van Jennifer Lopez met David Guetta. De Dance Smash op 538. Save me tonight. Don't know if it lasts. Like never before, somebody's waiting.

understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. Herinneringen. Ik werkte net een paar weken bij 538. En dan hebben we het echt nog voor 2010. En ik mocht voor het eerst iets zeggen op toen nog Koninginnedag podium. Moet je voorstellen dat je dan zo trots bent op dat je bij 538 mag werken. En dat je gewoon tientallen duizenden mensen ziet voor je. Waarvan je voelt en weet en hoort dat ze dezelfde passie delen. En dat is op dat moment Koninginnedag of Koningsdag. En Radio 538, een zee aan goede energie. En het mooie is, dat fotoalbum kan ik ieder jaar weer updaten met nieuwe momenten. En ik hoop dat we dat een beetje met elkaar gemeen hebben. Dat je ook fan bent van 538 en van Koningsdag. En daarom ben je natuurlijk van harte uitgenodigd om het ook dit jaar weer te komen vieren. Chasséveld Breda, we zetten de boel weer helemaal op zijn kop. Met onder andere Onstage, Stollebollekes, Snelle, Roxy Dekker, Lucas en Steve, Yves Berendsen, Direct. Kaarten om erbij te zijn, die staan voor je op 538.nl. Daar kun je je kaarten kopen, samen met je collega's of je vrienden dus. 538.nl. Hij was er ook een paar jaar geleden. Ja, professor Feest, laat dat maar aan hem over. Trompetta, dit is Willy William. Aquí nadie te ve como yo te veo. No me importa el color de tu piel. Si vienes a bailar yo estaré ahí. Vamos a romper la disco, ven acá mami. Saque tu bandera, dera. Te lo digo muy rápido, no estoy aquí para romperme la cabeza, besa. Sabes que muy bien para la mente. Bailar un concepto muy simple. A mí me gusta rápidamente. Baby, siente fuerte.

Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit en daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waar. En jij ziet hem nog even niet. Maar schat, het is tijd om ons te laten. Karma komt hem halen. En zij weet dat jij meer verdient. Vergeet gewoon die loze. Ik weet het doet nog even pijn. Vergeet gewoon die loze. Want hij gaat nog wel voelen hoe het is soms zonder jou te zijn. Maar dit gevoel gaat ooit weer over. Dus bel me als het niet meer gaat. En dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Ja, 538.nl, daar moet je wezen om de genoemde namen te checken. Heb je dat ook gedaan, Bart uit Veldhoven? Ja, zeker. Heel goed. Ja, er worden eigenlijk alleen maar vrouwelijke sportsters genoemd. Ik denk dat straks alleen maar Erika Terpstra nog over is. Ja, dat zou wel kunnen. Zeg, ben jij meer dan richting een naam gegaan door het checken van die foute namen of ook echt door middel van het fragment? Ik heb mijn vrouw op onderzoek uitgestuurd. Ik ben aan het werk, voor mij is het lastig om op onderzoek uit te gaan. Dus ik heb mijn vrouw de opdracht gegeven om die klaar te komen. Toen kwam ik met de naam, waar we op uit te kunnen zijn. Oké, ja. Teletext, pagina 888, zei namelijk dat hij zijn vrouw om raad heeft gevraagd. Dat was de kandidaat van het vorige uur ook trouwens. Dat is niet goed gegaan, maar ik hoop Bart voor jou wel. Dit is de stem. In de buurt. Ach, zo kort, zo lastig. Maar Bart en vrouw lief, wat denk je? Wie is dit? Ja, wij denken dat het Merel Konijn is. Merel Konijn, de lange baanschaatster. Yes. Voor 538 euro is dat dan de stem in koffer 1. Het antwoord is... fout. Ah! Ja, Bart, dat is jammer, jongen. Helaas. Ja, ik wil je... Ik ga toch altijd 100 euro naar Spiegel hebben gegeven. Ja, de 100 euro gaat inderdaad naar sponsorloper Jeroen. Bij deze, die voegen we toe in de grote pot. En als dank voor het meespelen voor jou krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij. En een mooie dag nog! Oké, tellen we. Hoi! 538, stemmenjacht. 538. En ben jij een van de weinige luisteraars die denkt, ja maar wacht eens even. Ik heb jullie in de gaten, ik weet welke stem het is. Druk op de groene knop in de 538-app om een rondje mee te raden voor stemmenjacht. Max en Andy Grammer komen eraan. Lucas en Steve, Glass Animals. En nu, New Radicals. No. bij 538. Tiësto, Beautiful Places. Jouw hits, jouw 538. Nieuw.